Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine göklerden ve yerden hiçbir şeyi rızık olarak vermeye sahip olamayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?